ضرب خندق کی نہیں پھر ابتدا ہونے کو ہے، منتشر پھر لشکر اہل جفا ہونے کو ہے۔ ضرب خندق کی نہیں پھر ابتدا ہونے کو ہے، منتشر پھر لشکر اہل جفا ہونے کو ہے۔ تیز تر رب خیر و شر کا مار کا ہونے کو ہے، اہل غیرت کا یہاں پھر غلغلہ ہونے کو ہے۔ تیز تر رب خیر و شر کا مار کا ہونے کو ہے، اہل غیرت کا یہاں پھر غلغلہ ہونے کو ہے۔ جان ساری کا وفا کا فرض ادا ہونے کو ہے، کفر کا الہاد کا قصہ فنا ہونے کو ہے۔ ضرب خندق کی نہیں پھر ابتدا ہونے کو ہے، منتشر پھر لشکر اہل جفا ہونے کو ہے۔ پاک میں پھر غلبہ اہل حرم ہونے کو ہے، یعنی دنیا اہل شر کی زیر و بم ہونے کو ہے۔ سر نگو اب رایت اہل ستم ہونے کو ہے، اور بالا اہل تقویٰ کا علم ہونے کو ہے۔ سر نگو اب رایت اہل ستم ہونے کو ہے، اور بالا اہل تقویٰ کا علم ہونے کو ہے۔ ضرب خندق کی نہیں پھر ابتدا ہونے کو ہے، منتشر پھر لشکر اہل جفا ہونے کو ہے۔ ہاں فراز کو سے اترے ہیں یہ اب تالے جری، مچ گئی ہے لشکر باطل میں دیکھو اب تری۔ ہے براہیمی جمع اور ہے بتانے حاضری، ظالموں پر پڑ رہی ہے روز ضرب حیدری۔ ہے براہیمی جمع اور ہے بتانے حاضری، ظالموں پر پڑ رہی ہے روز ضرب حیدری۔ ضرب خندق کی نہیں پھر ابتدا ہونے کو ہے، منتشر پھر لشکر اہل جفا ہونے کو ہے۔ دست ظالم توڑ دو اور چھین لو تاغ جفا، چھین لو اہل ریا سے تاج دستاروں کلا۔ کب تلک ماتم گزاری، کب تلک آہو بکا، آؤ جلدی جان پائے اہل حق کا قافلہ۔ کب تلک ماتم گزاری، کب تلک آہو بکا، آؤ جلدی جان پائے اہل حق کا قافلہ۔ ضرب خندق کی نہیں پھر ابتدا ہونے کو ہے، منتشر پھر لشکر اہل جفا ہونے کو ہے۔ نوجوانوں تم ہو ملت کی امیدوں کا دیا، بے قصوں کا اور مظلوموں کا تم کو آسرا۔ ڈل چکا ہے وقت اور واجب قضا ہونے کو ہے، حق و باطل میں دوبارہ کربلا ہونے کو ہے۔ ڈل چکا ہے وقت اور واجب قضا ہونے کو ہے، حق و باطل میں دوبارہ کربلا ہونے کو ہے۔ ضرب خندق کی نہیں پھر ابتدا ہونے کو ہے، منتشر پھر لشکر اہل جفا ہونے کو ہے۔ ضرب خندق کی نہیں پھر ابتدا ہونے کو ہے، منتشر پھر لشکر اہل